În colțul zilei tremur și aștept să-ți nască seară, să-ntorci pe țărm de vise corabia din pieți. Copii de luni albaștri îngrămădiți în gară, se năpustesc să-și smulgă din lumea celor drepți un capăt de țigară. Și se trântesc cu capul în palma care e bine, de frică să n-adoarmă, rămân cu mâna întinsă. Sunt prucitei de carne, un soare ce te ține, te vrei să mori de seară, lasă lumina prinsă și să n-o stingi cu tine. E negru fum la geamuri și hainele mi sude, de atâtea vorbe triste ce la lumânări ce vin, pe deasupra că-am trăit și nu se mai aude. La luna.